گلهای تازه، برنامه شماره 65، با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز، داروغه و امیر ناصر افتتاح. غزل از رهی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمود امینی. یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم. گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار، پای آن سرو روان اشک روانی داشتم. آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود، عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم. چون سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی، چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم. و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم. Thank you.

در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم. یا گرد آن شمع طرب می سوختم، پروانه وار پای آن سر روان عشق روانی داشتم. آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود، عشق را از عشق حسرت ترجمانی داشتم. ای دل یا thank you. در خزان با سر و نسرین بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم خدا. یا درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام، تا آرام جانی داشتم. یا درد بی عشقی ز جانم برد تا دوت، ورنه من داشتم آرام، تا آرام جانی داشتم. چون سرم چون غبار از شکر سر بر آسانی داشتم. یا بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی من تا هم زبانی داشتم. بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم. یا بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 65 بود که در ابو عطا اجرا شد.